सांसों का चलना दिल का मचलना, सांसों का चलना दिल का मचलना, जिसकी बदौलत है तेरी मोहब्बत है, हो तेरी मोहब्बत है। सांसों का चलना दिल का मचलना, सांसों का चलना दिल का मचलना, जिसकी बदौलत है तेरी मोहब्बत है, तेरी मोहब्बत है। नहीं कोई मेरी जाने वफा, तेरा हंसना तेरा चलना, नहीं देखी मैंने ऐसी अदा तेरे जैसा, नहीं कोई नहीं कोई मेरी जाने वफा, तेरा हंसना तेरा चलना, नहीं देखी मैंने ये खुशबू ये आंखें ये चेहरा, तू लगती है कमसिन परी, मैं होता अगर कोई शायर तो करता कोई शायरी। केसों गिराना दामन में आना, केसों गिराना दामन में आना, किसकी इनायत है तेरी मोहब्बत है, हो तेरी मोहब्बत है। सांसों का चलना दिल का मचलना, सांसों का चलना दिल का मचलना, जिसकी बदौलत है